पढ़ने पर ही कुछ ब्राह्मण का निर्भर न महत्व विलक्षण है। ब्राह्मण के योग्य कर्म भी हो तब ही कहलाता ब्राह्मण है। समाधान सुन यक्ष का बड़ा चौगुना चाव, बोला क्षत्रिय जाति का यों ही कहिए भाव। नृप बोले क्षत्रिय का सुरपन शस्त्रास्त्रों का व्यवहार करे, सर्वोत्तम सच्चा साधु भाव यज्ञों का है उपचार कहा। है यह असाधु भाव जो वे रक्षा न किसी की करते हैं, नर भाव कहा था उनको यह जो समर भूमि में डरते हैं। कहा यक्ष ने कौन है जग में मृतक समान, नृप बोले है वारिचर सुनिए देकर ध्यान। सब कुछ भी होते हुए पास जो अतिथि देवता भृत्यों में श्रद्धा रखता है तनिक नहीं आत्मा पितरों शुभ कृत्यों में, वह मुर्दे से भी बदतर है कुछ सुख न किसी को देता है। लोहारों की धोकनी सदृश बेकार सांस बह लेता है, लोहारों की धमनी से तो लोहा फिर भी पक जाता है, लेकिन यह जीवंत मृत मनुष्य दुनिया का बोझ बढ़ाता है। कहा यक्ष ने नृपतिवर किसका है पद उच्च, सुनिए राजा ने कहा जिसका है पद उच्च। भूसे माँ को अधिक है दिया गया प्राधान्य, नभ से भी है पिता की ऊंची पदवी मान्य। कहा यक्ष ने वायु से वेगवान है कौन, धर्मराज कहने लगे कुछ क्षण होकर मौन। हे यक्ष वायु से भी बढ़कर अति वेगवान चित चंचल है, आने जाने में किसी ठार लगता जिसको ना एक पल है। जलचर बोला किसकी संख्या जग में तिनकों से ज्यादा है, नृप बोले तिनकों से ज्यादा बेशक संख्या में चिंता है। जो सदा चिता से भी बढ़कर अपना प्रभाव दिखलाती है, चिंता जीवित ही क्षय करती मुर्दों को चिता जलाती है। कहा यक्ष ने कौन है किसका सच्चा मित्र, अतिथि सनातन धर्म क्या क्या है सुधा पवित्र। नृप बोले अग्नि अतिथि सबका गोदुग्ध सुधा सम पावन है, कहते हैं जिसको ज्ञान योग वह सुंदर धर्म सनातन है। संगे है मित्र प्रवासी का, गृहिणी है मित्र गृही जन का, रोगी का मित्र वैद्य जन है, मरते का मित्र दान धन का। कहा यक्ष ने श्रवण कर भूपति का आख्यान, निगमागम में दान का क्या है चरम स्थान। नृप बोले माना गया दान शुचि यश की अंतिम सीमा है, जो सदा चमकता रहता है पड़ता न कभी भी धीमा है। इसलिए दान का शास्त्रों में सर्वोत्तम बतलाया फल है, मरने पर दानी मानव के आता न पास यम का दल है। इस प्रकार सुन प्रश्न का उत्तर परम अनूप, कहा यक्ष ने मनुष्य का क्या आत्मा है भूप। क्या उपजीविका कहती है सबसे प्रधान क्या आश्रय है, है सखा दैव कृत कौन यहाँ कहिए मुझसे जो निर्णय है। नृप बोले पुल आत्मा है धन उपजीविका बताया है, है वस्तु दान आश्रय प्रधान प्रिय सखा दैव कृत जाया है। कहा यक्ष ने कौन है उत्तम सुख भूपाल, क्या सर्वोत्तम लाभ है क्या है धन सुविशाल। नृप बोले स्वास्थ्य लाभ उत्तम उत्तम सुख है संतोष कहा, शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान होना धन का विशाल है कोष कहा। जलचर ने पूछा धर्मराज कहते हैं धर्म प्रधान किसे, जो सदा हमें फल दे ऐसा माने हम धर्म महान किसे। नृप बोले यही प्रधान धर्म जीवों पर करना दया सदा, वैदिक ही धर्म एक है जो फल देता रहता नया सदा। लोगों की निंदा तज देना रहना सबके अनुकूल सदा, कहलाती धर्म पराकाष्ठा जो कही सत्व की मूल सदा। जलचर फिर कहने लगा सुनिए सुमहाभाग, प्राणी सबका प्रिय बने किस विकार को त्याग, हो जाता किस बात से शोक हृदय का दूर, बनता कब संपन्न नर सब सुख से भरपूर। नृप बोले गर्व छोड़ने से नर सबको प्यारा होता है, सब भांति क्रोध का परित्याग संपूर्ण क्रोध को खोता है। कामना त्याग कर देने से संपन्न कहाता मानव है, अति लोभ दूर कर देने से सच्चा सुख पाता मानव है। कहा यक्ष ने विप्र नट राजा सेवक भाट, धन देने का इन्हें है क्या कारण सम्राट। नृप बोले द्विज को धर्म है तू धन देना आवश्यक सा है, द्विज दान दक्षिणा बिना यज्ञ श्रद्धा दिक कहा मृतक सा है। दुनिया में नाम कमाने को नट नर्तक को धन देते हैं, भोजन आच्छादन के निमित्त सब सेवक को धन देते हैं। क्यों राजा को धन देते हैं पहला इसका कारण भय है, दूसरा प्रश्न है रक्षा का, जिसका निम्नांकित आशय है।